Modern Sabahlar başlıyor. Radyo Tülesi'niz, Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar'da Oktay Demirci karşınızda. Hoş geldiniz Oktay Bey. Hoş bulduk, günaydın. Siz de hoş geldiniz Ege Bey. Teşekkürler Fahir Öğünç. Bugün aramızda değil sevgili dinleyiciler. Ben de bu fırsattan istifade var. Aslında bugün değil, bu hafta sonu aramızda olmayacak. Evet, bugünden itibaren sonu pazartesi dönüyor. Bazı temaslarda bulunmak için yurt dışında diyelim, özetleyelim öyle. Ben Oktay'a şunu sormak istiyorum. Hazır Fahir yok ki hafta sonu da olmayacak. Acaba yeni bir en iyi arkadaş arayışın olacak mı? Hani, hani Fahir yok diye ben söylüyorum. Ben 3 gün falan en iyi arkadaşsız kalırsan. Kısa ve net olacak cevabım sana. Hayır. Ama en iyi arkadaş olarak yani her yine zaman. Yine görüşeceğiz canım biz. Yani yurt dışında şimdi şöyle bir şey var. Sen en iyi arkadaş olmadığı için. Yani var da. Çok bilmiyorsun. Yani yurt dışında olsan da o özlem arkadaşlık sonucunda devam ediyor. Tabii özlem sonucunda kesin telefonlar çalışıyor. İşte efendim görüntülü konuşmalar, mesajlar. Hep bunlar devam eden şeyler. Mesela sen hani normal yurt dışında ne gerek var? 3 günlüğüne gitti mesela. Ne gerek var? Ayrıca bir şey vereceğiz. Bir yurt dışı roaming'e girecek falan hesapları yapıyorsun ya. Öyle bir şey öyle bir şey yok. Bizim kesin mi o peki? Yani yoksa hemen silebilir misin? Kesip atabilir misin? Diye ben şöyle sorayım. Kesip atabilir misin? Senin aklında bir şey mi var? Yani eğer böyle... Ve kuzum diye bitirmek istiyorum bunu. Hayır, çünkü senin programda bir tane... Bir hem günlük hayatında, sivilde... Ve programda şeye ihtiyacın var ya... en iyi arkadaşa. Evet. Acaba diyorum hani... Programda mesela şu anda sırf ben varım. Hani programdan sonra da dostluğumuzu en iyi arkadaş gibi sürdürebilir miyiz? En azından Fahir gelene kadar bir şans gibi. Ya tabii canım, ben kapatmıyorum ki, benim öyle bir kontenjanım falan da yok yani. En iyi arkadaş diye bir iki olabilir yani, ama bugüne kadar çıkmadı yani Fahir. Bir ikincisi dışında, gelmedi. Bir ikincisi yani. Çıkmadı yani kaç senedir Fahir'le şöyle bir düşünüyorum. Kaç senedir ya. Peki Fahir'i de atabilir misin? Tamam, benle en iyi arkadaş ol demiyorum ama Fahir'i de atabilir misin orada? Ha, senin hakkında o tip bir şey mi var Ege? Yo, ben hayır. Sen şu anda ortadan söylüyorum. Dinleyicilerimiz için de soruyorum. Şu anda mesela seninle en iyi arkadaş olmak isteyen vardır da. Benim derdim hani Fahir illaki ben Fahir'in yerini alayım değil de. Fahir'i de atabilir misin en iyi arkadaşlıktan? Öyle bir soru. Valla bakayım. Olabilir aslında, neden olmasın. Çünkü ben öyle bilirim nereye. Kesip atarım. Yani bir değişiklik olur. Hayır, olmaz. Yani. Olmaz. 3 gün. Mesela 4 gün ve üzerinde bu konuyu düşünebilirim ama 3 gün olacağı için. Yok, pazar akşamı yine görüşeceğiz Fahir'le. Sonuç olarak havaalanından alacağım ben onları falan. En iyi arkadaşsınız yani. Tamam. Bunu dinleyicilerimiz merak ediyordu. Onun için öğrenmiş olduk. Keşke bunu yayının sonunda konuşsaydık. Yani sende bir, çünkü böyle bir çöküntü bir, yo, çöküntüden... şey olmadı değil mi? Şarkılara bakıyorum ben ne çalacağız diye. He. Şarkı da çalıyoruz herhalde programda. Niye sinirleniyorsun? En iyi arkadaşım tamam, bu işlerle hiç uğraşmadığından geliyor mikrofonun başına oturuyor. Mikrofonun başına oturup bır bır dır dır falan bir şeyler. Biz burada şarkılarla da uğraşıyoruz, kusura bakma. Yok öyle, öyle düşünme. Öyle düşünme Ege, sinirlenme. İstersen ben sana güzel bir yöntem, yol yordam öğretmiş Habertürk gazetesi bize. İstersen ondan bahsedeyim. Cep telefonundan korunmanın 7 yolu 7 yordamı diye. Şimdi cep telefonunun çok zararlı olduğu dün netleşti mi? Yok ya, %100 bir şey yok tabii. Yani böyle bir bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. En azından zararı var diyenlerin yanında işte yok canım diyenler de var. O yüzden öyle bir %100 olsa bile onu savunanlar, temkinli onun karşısında bir görüş de var. Evet. Ama şimdiden bir temkinimizi elden bırakmayalım diyor uzmanlar. 7 tane yol. Geçen gün mesela Barcelona'nın 11 sırrı diye bir şey vermiştik ya. Bilmiyorum, en iyi arkadaşın gitti ya Barcelona'ya. O yüzden sen daha iyi aklında tutmuşsun. Ama sen benim böyle aklımdan... yapacaksan ben o zaman hani resmen şarkı... otosansüre yönlendiriyorsun beni yani. Hayır, şarkıları ayarlıyorum ya o yüzden. Direkt başınıza tutmayın demiş. Direktman başınıza tutmayın. Tabii böyle yapıştırmayın kulağınıza, konuşurken şey yapmayın demiş. Kulaklık kullanın demiş. Bunlar iki tane şey. Direkt başına tutan, konuşmadığı halde başına tutan adam var mı cep telefonunu ya? Ne demek konuşmadan direkt... Durup dururken mi? İki maddede çünkü söylemiş bunu. Bir, direkt başınıza tutmayın. İki, kulaklık kullanın. Kulaklık kullanın demiş. Üç, cep ya da gözü kesmeyenler oluyor ya bazen, böyle görmüyor. Kim aramış mesaj için falan bayağı gözüne yaklaştıranlar var. Nasıl, nereye tutulacak o zaman ya? Göz dediğin şey başta zaten. Gözlük kullansın. Veya daha büyük ekranlı bir telefon. Başka bir bilmiyorum. Sorun ya. Göz, baş ağrısına 7 çözüm diye bir şey de versinler onu. Cep ya da göğsünüzde taşımayın. Cep bu... ya da göğsünüzde taşımayın. Ya şimdi burada dön dolaş şeye getiriyorlar lafı. Cep dediği herhalde ceket cebi falan değil mi? Pantolon cebi bence. Pantolon cebinde nasıl taşımayacağız? Yani niye i̇şte, taşımayacağız anlamadım. Toşbillere şey olmasın diyor. Ha, toşbillere zarar vermesin diye. Hı. Göğsünüzde taşımayın. Ondan sonra... Yani benim çocuğum var şimdi. Evet. Yarın öbür gün düşünün derim dediğimiz dinleyicilerimiz. Onlar düşünsünler. Hani ben yani zaten şimdi istediğim yerde taşırım. Çok affedersin gerekirse. Hani olmayacak yerlerde de taşırım. Çünkü... Yeterli. Anladık nerede olduğunu. Mesela cebinde, şey, arka şeklim, cebinde. Ha, yani. Çorabında falan. Ha, öyle bir şey. Tamam, anladık. Sizin biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Doğru söylüyorsun. Bir başka şey, çocuklardan uzak tutun. Bak, çocuklu ailelere yönelik bir şey. O kötü bir şey ya. Bizim telefonların yarısı Ali'ne yönelik oyunlarla dolu. Ne yapacağız şimdi, çocuk oradan kedi gibi bakarken biz mi oynuyoruz? Yavrum sen, senin için zararlı, bak biz oynuyoruz şimdi şeyi, prensesi ben giydiriyorum mu diyeceğim. Yani oyun sırasında herhalde şey yok canım, o kadar da kaçaman. Konuşturmuyoruz zaten de. Çocuklar telefonla çok konuşmaya meraklı değil. Bu telefonun tehlikesi nedir? Yani konuştuğu sırada mı tehlikeli? Durduğu yerde mi tehlikeli? Durduğu yerde işte o bağlantıları kuruyor ya. Fik fik fik yapıyor ya. Tik tik tik tik tik. Bazen hani cepteyken de oluyor ya. Tabii. Sağdan sola gidiyor falan. Hele mesela şey demişti. Burada yazmıyor ama hele arabadayken konuşmak daha da şey, çünkü arabadayken bir yandan da şey arıyor. Habire şey değişiyor. Ne deniyor onlara? İstasyon arıyor. İstasyon arıyor. O istasyondan bu istasyona fink atan cep telefonu senin kafana, toşbillerine de her şeyine de zarar veriyor. O yüzden çocuklarınızdan uzak tutun demiş. Tamam. Uyurken bak, benim en şey yaptığım, nasıl olacak dediğim madde bu, uyurken yanınızda olmasın demiş. Alarm olarak kullananlar. Evet. Nasıl ya orada olacak? Uyurken ne kadar yanımızda olmayacak? Yani başucumuz. Yani bir 15-20 dakika uzaklaşsın. Başka odada olsa yeter mi? E tabi canım yani. Neden bahsediyoruz? Biz de böyle bir radyo aktiviteden bahsediyorsak hani... Radyo aktivite değil herhalde. Zararlı dalgalar mıdır? Nedir? Ne? Onun tam şeyi bilmiyorum ya. Yani o herhalde radyo aktivite şeyidir. Yani böyle bir... Tik tik tik sesini yol açan şey neyse o işte uzmanları. Saat mi? Uyurken. Ben mesela... Radyo aktivite değildir ya, sinyal midir, dalga mı? Bir şey dalga falan. Elektromanyetik dalga olabilir. Elektromanyetik dalga. Olabilir, evet. Komedinin üzerinde değil de daha böyle uzakta bir yerde tutun demiş uzmanlar. Ondan sonra hamileler karınlarından uzak tutsunlar, bu kesin demiş uzman. Tamam. Ve en son madde olarak da sabit telefondan konuşun demiş. Sabit telefondan konuşunuz demişler. Bunu anlamadım. Hepsini yaptıktan sonra da yine de konuşamıyor muyuz her cep telefondan? Yani bizim şimdi ortak bir çalışma yürüttüğümüz kurumu düşünürsen. Evet. Sabit telefondan konuşun. Mantıklı. En güzel çözüm olduğunu buradan söyleyebiliriz. Doğru, en mantıklı sevgili şey bu. Dinleyiciler, başka da bir şey düşünemiyorum ben. Yalnız benim derdim şu... Kitlerle. Bu insanlar bunu sağlık olsun diye mi yapıyorlar? Kit dediğin? Ya bu kulağa takılan bir takım şeyler var ya. Evet, o çok garip görünüyor. O havalı ya. Mı, sıkıcı mı? Bence havalı bir çok şey değil. Çok netleştiremedim kafamda. Kullanan dinleyicilerimiz varsa onlarla konuşuruz ilerleyen dakikalarda ama reklamlar gelmiş. Reklamlarla bir coşalım. O sırada dostluğumuz pekişsin. Ben sana bir kahve daha yapayım mesela. Gagalıyor. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. 8.34 oldu saat, Cuma sabahında ve dünyanın en iyi iki arkadaşı yine mikrofon başında. Oktay, bir kez daha günaydın. Yani evet, neler var gazetelerde? Yayında porno diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz tabii canım. Diyebiliyor diyebiliyor muyuz? Memlekette başka hiçbir şey konuşulmuyor ki. Amerika'dan ama porno. Amerikan pornosu, buyursunlar. Amerika'da yeni bir tartışma başladı. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği. Bak. Birliğin adı ben. Bak. Birliğin adına bak. Mahkumlara yani cezaevlerinde pornografik yayınları yasağı, bir yasak varmış orada. O yasağın kaldırılması için dava açmış. Bakalım şu anda yargıda olay. Tam da Fahir'in Amerikan hapishanesinde düşmekten korktuğu bir dönemde güzel manidar bir yasa oldu. Şu günlerde evet. İdeolojik gibi geldi bana. Amerika'ya gitme kararı alındıktan sonra bir insanın korkusu ne olabilir? Ya vizeyi alamazsam, seni bileyim bileti aldıktan sonra vize nedir, çıkmazsa. Pornografiden korkulmasının sebebi mahkumlar coşar, sonra biz bunları burada tutamayız gibi bir şey mi? Yok, pornografi de bazı insanların özel yaşamına giriyor ya. Ya özel zevkine daha doğrusu. Ha. Özel zevkler, o özel zevklerine de kısıtlama getirme diye düşünülmüş olabilir. Evet şey değil mi yani ne derler? Sonuçta bu adamlar mahkum. Evet. Biraz yani, mahrum kalacaklar ki bu mahkumiyetin bir anlamı olsun, cezaya dönülsün. Evet ama bu böyle... Biz ekmeğinden suyundan kesmiyoruz, bundan da müsaade edin keselim mi demiş zamanında. Herhalde o tip bir şey var. Ama işte en azından bu yasak kalksın diye bir dava açılmış. Cezaevi yetkilileri ise pornografiye izin verilmesinin bir dizi ciddi soruna yol açacağını ifade etmişler. Ya o sizin kastettiğiniz sorunu zaten var dememişler mi? Böyle cebinden cezaevi tutmuş için. Bir adam. Onu bilmiyorum. Yani film olarak izlemek istiyoruz biz diyerek savunma yapılmış. Yan kovuşta değil, Özgürlükler Birliği'nden. Ekranda görmek istiyoruz bu tip şeylerimi demişler. Tabii evet, izlemek istiyoruz. Biz bakmak istiyoruz ya. Vallahi başka bir şey olmayacak diyerek. Bakalım ne olacak? Hadi bakalım. Böyle bir şey var. Aklımızda olsun. Takipçisiyiz. Ondan sonra Japonya'dan bir gelişme var. Fahir'in Japonya'ya gittiği bugünlerde. Şu dakikalarda. Japonya. Barcelona mı, Japonya mı, Amerika mı? Hiç bilemiyoruz. Ne olduğunu tam bilemiyoruz. Japonlar enerji tasarrufu için iş yerinde ince giyinmeye başlıyor. Ama o zaten hep aynı espri değil mi Japonlarda? Ne espri ya? Kolsuz ceket falan filan. Her sene Japonya'dan bir yamanlık haberi geliyor. İşte ceket giyeceğiz ama kolsuz giyeceğiz. Onun yerine ceketleri serbest bırak. Türkiye'de liselerde bile yapılan uygulama. Türkiye'de bir de şeylerde, devlet dairelerinde de o uygulama var değil mi? Öyle yazın mi, var mı? Ceket giymek zorunda değiller. Bazen kravat bile gevşetiliyor. Ben çok o kadar bilmiyorum ama bazı yerlerde, bazı işlerinde cuma günü serbest kıyafet olduğunu biliyorum. Doğru. Bir tek benim bildiğim bir tek o ve onu da destekliyorum. Neymiş Japonların ince kıyafetleri? Japonların ince kıyafeti. İşte burada bir fotoğraf var. Bir hırka, tiril tiril bir gömlek. Hırka, o hırka gene. Hırkayı dışarıda mesela iş yerine gelince doğru çıkarıyorsun. Ondan sonra Japonya'nın böyle, sabah ayazı yaman olur. Stretch capri aynı zamanda bir pantolon. Diz altında biten bir pantolon. Kadın erkek hepsi. Erkek. Ha. Bu mesela fotoğraftan gördüğüm karşısı sürü normal gibiydi de. Makosen bir ayakkabı. Makos evet. Ondan sonra o kadar. Başka ne olacak? Ve tabii ki güzel şık ayakkabıyla uyumlu bir kemer. Ve güzel bir hoş bir kravat. Yani böyle ta böyle şeye kadar sıkmadan ama. Bir gün boynunu dünya sıkmadan. Yaşanmaz bir yer haline geldiğinde Oktay. Evet. Sokağa çık bak bütün erkekler kapri giyiyorsa bil ki o gün felaket yakın. Ege zamanında uyardıydı dersin. Yani nasıl zamanında hiçbirimiz uyarmış desem şey diye. Ne? Yanları cepli pantolonun insanlar ya genç evet yaşta herkes giyecek deselerdi. Yok ya biz komando muyuz falan derdik ama bir yayıldı ya. Yarın öbür gün kapri de öyle yayılabilir. Yani öyle o işte kadar yaygınlaşır mı ya? Bastırırlarsa olur Oktay. İş yerlerine falan girer mi bu kapri dediğimiz şey? İş yerleri tabii ayrı, onun yasal düzenlemesi var da banka kuyruğunda dedeyi görürsün kapriyle. Benim bir kere bankaya gidiyorum ayda. Kısa bir banka işlerim var. Banka işlerim var. Dün mesela iki gün önce gördüm. Kaprili dede. Evet. İşte. Kaprili öyle ve top sakallı dede diye hemen hafızama kazındı o. Umudum önümüzdeki ay yine kuyrukta görmek. Kıyametin yakın olduğunu gösteren şey. Çevre Bakanı ile birlikte bu açıklama yapılmış Japonya'da. Çevre Bakanı Matsumoto. Ondan sonra ve selefleri. Bu bakanlar görevlendirilirken başbakanlar, devlet başkanları şey diye mi söylüyorlar? Siz de bundan sonra iç işlerine bakarak olun. Siz de sanayiye bakarak olun gibi mi oluyor? Tabii Japonya'da öyle. Bakarak olmaya bakanlık. Sonra eğer baktı bakarak olamıyor. Hemen hı-hı gidiyor tekrar görevlendirdiği kişiye. Bakarak olamadım orada özür dilerim diye yapıyorlar. Bakaraki dediler. Özel bir çeşit bakan harakirisi. Polo yakalı tişörtler, biraz daha ben ayrıntı vereyim. Polo yakalı tişörtler ve tenis ayakkabılarına artık izin veriliyor. Enerji tasarrufu. Bir şey sormak istiyorum. Bu polo yakalı tişört dediğin normal tişört gibi. Burada 3 düğmesi var, bir de yakası var ya. Evet. Sende var mı bundan? Ya var, bir iki tane var evet. Giyiyor musun? Hiç görmedim üstünde ama. Giymiyorum galiba. Yani ben de şeylerde görüyorum, mağazalarda falan. Ben de hiç giymiyorum. Acaba buna giymeye başlamak bizi başka bir boyuta mı geçirir? Yani boyut derken yaş olarak mı? Yoksa yaş, ruh hali. Aslında bende çok var ya polo ve hayata bakış. Tişört şimdi bak düşünüyorum da ama böyle bir son dönemde bir onu uzaklaştırma kararı aldım. Evin içinde belki alıştıra giyebiliriz ilk başta. Evin içinde. Ya onu giymek ne demek onu ben tam oturtsam kafamda. Yani şey anlamında söylemiyorum. Güzeli var, çirkini var, her şeyde olduğu tabii gibi. Canım. Ama onu giydiği zaman insan bir korkuyorum yani. Neyden korkuyorsun ya? Başka bir boyuta geçmekten. Yani algı olarak insanların kafasında başka şeyler uyandırır mıyım acaba diye. Olabilir. Yani bu çünkü her zaman annelerin falan giydirmeye çalıştığı bir şey ya. Olsun abi, annelerimizin ne var yani, ne zararı yani var annelerimizin giydirmeye çalıştığı şey olsun. Bilmiyorum. Atlet gibi mi geliyor sana? Atlet gibi geliyor bir tarafta. Yani atlet de. Çocukluğuna mı dönüyorsun yani poloya kaçın? Anlamadım, kafamda tam oturtamadım. Bak, ben diyen de bir takım adamlar yüzünden kafamda oturmuş bazı şeyler mi var bilmiyorum da. Yani internet başında olan dinleyicilerimiz varsa şöyle bir Google'da bir arama yapsınlar. Selami Şahin'in albüm kapaklarına baksınlar mesela. Hep onun üstünde o oluyor. Çocukla alakası yok o zaman. Çocuklukla. Selami Şahin örneğini verdikten sonra. Yani bir baksınlar albüm kapaklarına. İbrahim Tatlıses'in albüm kapaklarında falan. Takım elbise giymiyorsa ondan giyiyor. Yani o galiba takım elbiseyle tişört arasında tam anlamıyla tişörte geçemeyen insanların sığındığı bir liman gibi geliyor. Ben hani tişört giyme özgürlüğünü yaşayabiliyorsam o limana sığınmama gerek yokmuş gibi geliyor. Ya sıkıntı ne biliyor musun Ege? Yani tam niye bize soğuk geldiğini bulamıyoruz. Ondan da böyle rol modeller üzerinden gidiyoruz. Mesela Selami Şahin. Mesela Erol Büyükburç. Mesela Erol Evgin. Erol Evgin kesin giyiyordur. Üçünün mesela ortak özelliğini bir Erol düşün. Erol Evgin giymiyor olabilir. Erol Evgin giyiyordur ya. Baba çıkar artık şunu diyordur hatta Murat. Sonra şarkı söylüyorlardı. Benim gözümde Erol Evgin gömlek giyiyordur. Hakikaten evde ya mi? Evde de gömlek giyiyordur. Daha tril tril gömlekleri vardır güzel. Mavi, beyaz, o tip gömlekler giyiyordur ama o polo yaka dediğimiz şey. Polo yaka yuvarlak olan değil değil mi? Bu sahte yakalı, yanlış tabir. Tabii canım, yok yok, doğru doğru. Ben Erol Evgin'in giymeyeceğini düşünüyorum. İnancını tam diyorsun. 12 Haziran'da oyumu da ona göre kullanacağım. Oyunu açıkladı. Evet, Ege rahatladı, oyunu açıkladı. Polo yaka erkeklerin topuklu ayakkabısıymış gibi geliyor bana. Yani şimdi topuklu ayakkabıda açıklayamadığım bir şey var ya. Yani topuklu ayakkabı dediğin yani kadınlar nasıl topuklu ayakkabı topuklu ayakkabısı gibi erkekler de polo yaka giyiyorlar. Amacın ne olduğunu tam kestiremiyorsun ya şeyde, topuklu ayakkabıda. Nedir yani şimdi çamurdan geçerken ayağımıza şey hayır canım, çamur gelmesin diye falan değil. Niye kestiremiyorsun ya o zaman, hiç doğru topuklu ayakkabı olmadı. Ne için? Topuklu ayakkabı bir kere estetik açıdan. İşte hani bir, iki, estetik daha uzun boylu görünüyor giyen kişi. Bu da aynı şekilde polo yakada estetik olduğunu, hem tişört rahatlığı hem de gömlek efendiliği estetiği falan gibi bir aldatmaca var gibi geliyor bana orada. Ama yani şöyle düşün, kadınlar arasında topuklu ayakkabı sevmeyen yoktur. Yani böyle bir genel gerçek var. Topuklu ayakkabının estetik olduğuna dair bir genel gerçek var. Ama polo yaka tişört için erkekler arasında bu kadar bir birlik yok. Fikir yok birliği. Değil mi? Ama yok, erkekler tabii kadınlar kadar böyle kıyafet konusunda çok kafaya yormadan işte bu güzelmiş, yeşilmiş, benim çorap da yeşil diyerek giyiyorlar yani. Kot pantolon ve sandalet de serbest. İş yerlerinde. Japonya'da. Japon modası kafamı çok karıştırır. Ben bu polo yaka konusunda biraz görüş almak istiyorum. Nereden alabilirim? İnternetten herhalde. İnternetten, dinleyicilerimizden de alabiliriz. Bu şeyleri genelde internetten alabiliriz. Oktay, efendim, espriler canım, şakalar derken canım dedin. Yani en iyi arkadaşım anlamında mı? Canım benim. Ha, şaka içinmiş. Gagalıyor. Yey diyerek geldik şarkının sonuna sevgili sanatseverler. Macera dolu bir cuma sabahında Modern Sabahlar Radyonuzda. 8.54 oldu saatimiz. Bu saat bitiyor ve bitmeden birkaç habere daha bakıyoruz. Buyursunlar efendim. Çok teşekkür ederim. Bizim uzun süredir konuştuğumuz bir konu vardı. Uzay turizmi ve uzayda gayrimeşgul evet, dünyası. Artık resmileşmiş. Amerikalı üniversite öğrencileri, Amerika'daki üniversite öğrencileri Mars'ta astronotların barınma sorununu çözebilecek bir proje geliştirmişler. Boş ev var mı demişler. Bungalov. Bungalov. Tipi bir şey, ileri teknoloji tabii. Uzay bungalov deyince. Bungalovuna da bungalov denmesin artık, bungalov, space bungalov falan bir şey. Tabii canım, öyle bir isim konulacak. Öyle bir şey koyacak tabii, değil mi? Tabii bungalov. Tarz olarak ama bungalov. Onun gibi bir şey. İleri teknoloji ürünü bir bungalov. Şey. Evet. Barınma sorununu bungalov çözebilecek bir malzeme geliştirmişler. Uzayda bungalov ne gibi tehlikeler? Mesela Ankara'da bir ev düşün. Evet. Ege. Mesela neye bakarsın? İlk güney cephe. Çırağlar, evet, güney cephe olmasına. Başka nesine bakarsın? Muhitine. Muhitine. Muhitine bakarsın. Muhit diyorum. Başka nesine bakarsın? Isınmasına merkezi bakarsın mesela. Merkezi ısınma mı, kombi mi? İyi ısınıyor mu diye sorarsın. Mutfağa bakarım. Evet, bunlar hep neye göre? Çevreye göre gelecek, başına gelebilecek sorunları önceden tahmin etme üstüne bir takım yaklaşımlar. Peki uzayda ne gibi sorunlarla karşılaşabilir? Yer çekimine bakarım. Yer çekimi. Yani mesela uzayda deyince ben bütün uzayı düşünüyorum. Ev alırken niye yani yer çekimine bakacağız? Yer çekimi olarak dünyaya yakın bir yer çekimi olan bir gezegende ev almayı tercih ederim. Hayır, Mars olduğu belli. Mars'ı alacağım. Tabii Mars. Proje Mars üzerinde. Tavan yüksekliğine. Neden? Çünkü Mars dünyadan küçük olduğundan yer çekimi az olacak. Ben orada bir zıplayınca tak diye kafamı vurmayayım. Doğru. Yani tavan yüksekliği benim için en önemli şeydir orada. Peki cephesi falan? Cephesi dünyaya baksın. Dünya cepheli. İlla bir göreceksin yani. Aha. Bir de gene güney cephe. Yani bilmiyorum şimdi dünyada güney cephe deyince güneşten yana şanslıyız da Mars'ta da herhalde güney cephe dediğimiz öyle midir acaba? Neyi bulmaya çalışıyoruz ben anlamadım ki. Ama Mars çok sıcaktı değil mi? Kuzey cephe o zaman. Mars'ın sıcak yerleri de var, soğuk yerleri de var. Kuzey cephe. Ama orada buz olarak bir şey duruyor. Kuzey cephe olursa dur bakayım. Tabii döndermeli bir gezegenimiz. Döndermeli, döndermeli ev. Kendi ekseni etrafında tabii. Dönen. Bak güzel. Zaten orada evin şeyi hafif de bir şey olursa gün içinde ışığa göre dönecek ev. Çok güzel olur. Döndermesi var mı? Niye diyeceğim? Dünyada onu yapmıyorlar ya? Dünyada pahalı gibidir belki. Mars'ta para döner restoran diye bir şey var dünyada. Düşünmeni istemiyorum demiş. Döner restoran da kalmadı artık. Atakule'nin tepesi vardı. O da betonla dökülmüş. Ne olmuş? Dönmüyormuş. Ama şimdi bungalov olursa dönen bungalov olabilir. Gün içinde dönecek. O da işte arka göre. Tarafta kalana haksızlık değil mi ya? Ya sürekli dizisinler. Koca gezegende zaten 5 tane şey yapıyoruz. Onların da bir tanesi bomboş gezegende bir bungalovu diğerinin manzarasını kapatacak şekilde yapıyorlarsa zaten bu adamın hiç uzaya gitmesin. Doğru yani. Bir tane yapılacak zaten canım. Ha bir tane mi olacak? Tabii ya şimdilik bir tane. Sonuçta astronot lojmanı gibi bir şey düşünsen bunu. Lojman tabii doğru. Ya da tatil köyü tipi bir şey mi olur? Ne olur bilmiyorum. Bungalov olduğuna göre tatil köyü. Tatil köyü. Ağaçların üzerinde mi olacak peki bungalov deyince yoksa normal yine yerde mi olur? Orasını tam bilemiyorum. Hep konuşulacak bunlar. Yerde olsun bunlar. Da döndermeli olsun. Bunlar hep konuşulacak. Şişli dinleyiciler konuşulanları teknik olduğundan belki takip edemiyorsunuzdur. Döndürme dediğimiz şey bildiğiniz döndürme. Buyurun. Ve böyle bir zopanın ucunda bir ev. Kendi ekseni etrafında döndürme. Evet. Ama o kadar da şey değil galiba Ege. Çünkü buradan malzemeyi nasıl götüreceğim falan filan dert. Mars malzemesi. Oranın Mars mı? Oranın malzemesini mi kullanıyor? Mesela çimento. Kum. Çimento. Bir dakika orada kumunu şey kullan. Var mı ya? Kum tipi bir şey vardır herhalde. Var. Gezegen dediğim şey nedir? Kumdur, taştır. Har çıkarılabilir mi yani? Ben onu düşünüyorum. Har çıkarılır. Buradan iki beton şey götür. Veya prefabrik tipi bir şey. Ama su götürmek lazım ya. Suyu nasıl yapacağız? İşte orada buz var dediler ya onu kaynatacaksın. Zaten su varsa orada ev yapılması için bir yerlerden izin alınması lazım. Doğru. Bağlatmak lazım. Tabii su varsa yani. Şişirilebilen malzeme sayesinde olacakmış bu. Sen biliyor musun cevabını? Ben yok lan şimdi okudum ya. Şişirilebilen malzeme dediği böyle ne tipi şey? Bot tipi bir şey mi? Pardon da atmosfer olmayan yerde neyle şişiriyorsun onu? Şeyle pancar motoruyla. Pancar motoruyla doğru. Pancar motorunu da götüreceksin. Ne olacak abi kaç kilo taşıyor o şeyler? Mekikler. Koyarsın pancar motoru ağır olduğu için tabii diyorum. Ki. Yani koyacaksın bir köşeye. Ondan sonra iki astronot yalnız. Çünkü bir astronot yorulursa. Bu sefer belini sakatlar bir şey olur. Dur ev yapacağız diye bu sefer oralarda hastane ara dur. Şişirebilen bir malzeme olacakmış. Yüksek radyasyon iki şeyden korunmak istiyoruz demiş. Yüksek radyasyon bir, ve gürültü mü? Yüksek radyasyon ve meteor. Meteor tabii. Çok basit. Ve meteorit tabii. Meteor mesela öyle çok ama yoğun bir şey değil de. Ufacık gelse leblebi kadar diyorlar ya dünya atmosferine giren şeyler. Leblebi kadar tak diye gelse o şişiren gözünü çıkarır sonra. Ya kafanı patlatır. Şeyi de patlatır. Evi de patlatır. Şişirilebilen evi mi? Tam anlamıyla patlatır. Deler yani fıs diye havası kaçar. Sabah bir uyanıyorsun bütün ev üstüne çökmüş yorgan gibi. Ona göre bir kaidesine uydurup yaparlar herhalde. Kaideyi ya. Uydurmak lazım evet. Öyle bir şey bakalım. Bu konuda düşünmeye devam edelim. Bırakmayalım bu konuyu. Çünkü ilk başta araçta kalsınlar ya. Arabada mı yatsınlar? Ha. Şeyde mekikte. Yani şimdi benim anlamadığım bu uzayda yerleşim için kafa yoruyorlar ya. Bunlar oraya bir araçla gitmeyecekler mi? Tabii onu evet, böyle mekik tipi bir şeyle gidecekler. Van gibi bir şey yapsınlar. Arkada yatma imkanı olsun. Ne çünkü gibi? Van gibi böyle hani he, daha şey veya işte nasıl diyeyim kampçı gibi baksınlar bu astronotlara. Çünkü bu araç bunları bırakıp dönecek mi? Dönmez herhalde, dursun. Bunlara araç lazım olmaz mı Mars'ta? Olur şey tabii canım. Zaten astronot. Size araç lazım olacak mı bu diye sormuş. Lazım olacak demişlerdir. Doğru ama yani hepsi ağırlık belge. Yani sen şimdi öyle van gibi falan diyorsun ama ağır olur onlar. Doğru. Yani onun dünyadan kopması falan filan böyle bir sürü iş ya. Doğru. Onun yerine orada gidelim biz orada. Her gidişlerinde bugüne kadar bir malzeme götürmüş olsalardı. Evet işte orada. Bak, zamanında düşünmemesinin zararları. Orada düşünülmemiş. Voyager'lar, Voyager'lar ne vardı en son? Eternity mi vardı? Endeavour vardı. Endeavour geldi ya. Orada takılan bir alet vardı ya. Kuma takılmıştı hani küfür yedi. Mars yüzeyinde dolaşan. Ha, Discoverer evet. Mi? Discover yok. Pathfinder mi? Ha, Pathfinder. Pathfinder'in yanına koysaydın iki tane şeyi. Hiçbir şey olmasın, mutfak malzemesini koy. Tencere, tavayı koy. Adam gittiğinde orada bir sıcak yemek. Tabii canım olsun. Koskoca Pathfinder ya. Yani kocaman şeyi yani. At yani, bir iki parça bir şey at. İlla ev malzemesi olmasına da gerek yok. Öyle saçma şeylere takılıyorlar ki temel malzemeleri unutuyorlar. Ondan sonra da biz ayda yaşayamıyoruz. Ayda yaşamak imkansız. Yiyecek falan götürdüler mi acaba ya bu Mars'a giderken? Mesela bir bulgur. Bir bulgur en besleyici şey. Ekmek falan. Mesela onları koyacaklar da oraya. Ekmek hani bu Mars'ta dayanıklı değil. Yaşam var mı yok mu diye su araştırılıyor ya. Hı hı. O yanlış. Koyacaksın oraya ekmek, pirinç. Mesela hatta pilav İstersen şeklinde yapılmış bir olabilir. Tabak pilav koyacaksın. Üzerine taze fasulye. Bak şöyle de olabilir. Yanda köfte. Ekmek, pirinç, makas, kalem gibi şeyler koyulabilir astronotlara. Diş buğdayı gibi. Bu astronot hani ileride ne olsun? Ekmeği seçerse mesela fırıncı. Ha sen o açıdan düşünüyorsun. Ben tamamen Mars'ta hayat var mı, yaşam var mı şey yapıyorum. Yani oraya koyacaksın yemekleri. Aha. Mesela bir sonraki gidişinde mesela pirinç duruyorsa pilavı tabağı boş da. Mesela makas alınmamış. Demek bak ne kadar çok şey anlatıyor sana. Aslında oraya astronotlar bir 10 lira mesela düşürmüş gibi bırakacaklar. Ha bak o da olur. Uzaylılar dost mu düşman mı güvenilir mi oradan ortaya çıkar. Baktım para yok, uzaylı da şey diyor yani ben hiç burada bir şey görmedim. Ama onu tabii ki sen dünyadan Hubble'la bakacaksın alıyor mu almıyor mu diye. Bakmana da gerek yok ya, gidiş geliş eksik olmuyor ki Mars'a. Ben almadım bir diyen kere uzaylıyı da lak diye göstereceksin diyor. Bu kim diyeceksin o zaman. Ama paradan önce şu yemek şeyini bence ortaya konması lazım. Yani uzaylılar var mı yok mu? İlk başta onu bir araştırıyoruz ya. Sonra güvenilir mi güvenilmez mi? Ama uçar mı acaba ya? Var ama. Yani nasıl uçacak canım? Uçar mı dediğin rüzgar yok bir şey yok da. Yani ne bileyim bir kum fırtınası bir şey yok mudur ya Mars'ın? Üstüne bir taş koyulabilir. Tamamen kapatmayacak. O zaman da yani görünmeme durumu var falan. Kenarından. Kenarına taş koyacak, orada görünecek 10 lirası. Abi benim yani aklıma gelen böyle güzel bir şato masaları var ya. Şato evet. Böyle ince uzun iki aha kişinin oturduğu. Yazık zaten o iki kişi tabii oturuyor doğru o kocaman masaya. Onu böyle şey yapacaksın. Yapacaksın masiften bir masa düz tamam bir alan bulacaksın. Oranın üstüne çeşit çeşit yemekler. Hepsinden birer tabak yalnız. Bakın bu önemli. Ne yiyeceği de önemli çünkü belki tabii uzaylı vejeteryan yani. Çok çok fikir veya verir. Şeker hastası pilava şey yapmayacak. Çok fikir verir. Oraya mesela şey de koyacaksın. Tatlandırıcı o şeylerden. Zeytinyağlı kuru fasulye koyacaksın mesela. Zeytinyağlı taze fasulye olabilir mi Ege? Uzaylıyı şey yapmayalım diyor. Yoldan çıkarmıyorum. Sarma, dolma, ekmek. Yani basit şeyler bunlar ya. Bak mesela bizim sabah poğaçamız geldi. Nasıl neşelendi? Neşemiz yerine geldi doğru. Reklam zamanıymış Oktay. Radyo Tünesi'niz, Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, sizin dinlediğiniz programda zerre bir fark yaratmıyor ama Oktay Demirci karşı stüdyodaki yerini bırakıp burada benim yanıma mikserin başındaki mikrofona geldi. Çok teşekkür ediyorum bu jestinizi. Ben teşekkür ediyorum öncelikle. Bu da en iyi arkadaş olarak artık beni kabul ettiğini gösteren yani tam bir jest olarak ben düşünüyorum. Hayır hayır bu en iyi arkadaşım olan çok sevgili Tevfik Zeki Fahir Öncü'nün sandalyesine oturmak istedim bugün. O yüzden geldim o buraya. O da yani Fahir'i özlediğinden en azından sandalyesine oturayım gibi bir jest. Tabii evet yani öyle bir şey yapayım bir anma olsun bir espri olsun. O da bir olabilir. Gıyabında işte başkalarına yalnız boş ümitler vermediğin sürece istediğin her şeyi yapmakta serbestsin diyeyim ben. Sevgili dinleyiciler, telefonumuz 210-30-30. Bugün en iyi arkadaşlardan bahsediyoruz sabahtan beri. Ve size de sorumuz, en iyi arkadaşta aradığınız özellikler. Şöyle bir arkadaşlarınızı gözden geçirin. En iyi arkadaşım, en sıkı dostum dediklerinize biraz daha dikkatli bakın. Nedir, hangi özellikleridir bu adamları, bu kadınları sizin hayatınızda en önemli vazgeçilmez insanlar yapan şeyler. Bu özellikleri şöyle bir listeleyelim de birinin en iyi arkadaşı olmak isteyenler biraz bunlara ağırlık versinler diyelim. Telefonumuz 210-30-30. Gordion Alışveriş Merkezi'nden Neşve paketi veriyoruz ve en iyi arkadaş olma kriterlerinden bahsediyoruz. Oktay, senin mesela nedir? Evet. Ben hemen sana sorayım. Birinci şart mı? Evet. Önce demokrat olması. Ruşen Çakır'ı mı sen en iyi arkadaş olarak anlıyorsun? Hayır hayır. Mesela şöyle bir örnek var benim kafamda. Mesela iki arkadaş. Evet. Bir tanesi bir yeni bir ilişkiye başlıyor. Tamam. Mesela o ilişkiye başladığı haberini, bu müjdeli haberi. Evet. İşte benim sevgilim var başlıklı müjdeli haberi verdiği ilk kişi en iyi arkadaşıdır. Müjdeli haberi. Haberi verdiğin ilk kişi olacak. O yüzden olacak. O haberi verme durumunda kalan adamsan, Oktay, sana bir seçeceksin. Sana bir müjdem var. İlk telefonumuz geldi. İlk günaydın bana efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Doğa. Doğa Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doğa Hanım, arkadaş çevreniz zengin mi? Arkadaş çevrem zengin ama en iyi arkadaşım bir tane. Bir tane. Diyorsun. Ne kadar evet. Güzel, ne kadar güzel Doğa Hanım. Kaç senedir tanıyorsunuz en iyi arkadaşınızı? Sanırım 8 oldu. 8 yıl senedir. Oldu. Vallahi evet. Bravo. Nazar değmişsin. Kız mı erkek mi? Bayan. Bayan o da. Peki. Aha. Efendim. Adı hemen... ne? Adını da öğrenelim, bir netleşsin. Burçak. Burçak Hanım. Evet. Sizden küçük mü büyük mü? Aynı yaştayız. Aynı yaştayız. Okuldan aha. Mı arkadaşsınız Doğa Hanım? Hayır, aynı mahallede oturuyoruz. Mahalle yani arkadaşısınız. Küçük arkadaşı. Evet. Aa, ne kadar güzel. Peki. Hala öyle mi peki? Hala aynı mahallede mi oturuyorsunuz yoksa taşındınız ama görüşmeye devam mı? Yok, hala aynı yerde oturuyoruz ama büyük ihtimalle gelecek sene taşınacağız yani. Hadi ya. Ama yine de görüşmemizin kesileceğini zannetmiyorum. Peki nasıl netleştirdiniz en iyi arkadaşım Burçak'tır diye? Aslında netleştirmedim. Kendiliğinden netleşti. İşte nasıl netleşti? Nasıl oluyor? Kendiliğinden yapmamın yolu nedir? Şöyle ki, eğer hani bir kişiyi aramanız gerektiğinde direkt telefonunuz onun telefonunu tuşluyorsa, hı hı, veya bir derdiniz olduğunda anlatmak istediğinizi ona anlatmak istiyorsanız, he, ve aslında hiçbir özellik aramıyorsanız arkadaşınızla, bence o sizin en iyi arkadaşınızdır. Özellik aramıyorsunuz. Kesinlikle. Çünkü biz çok zıtsızdır mesela. Yink'le Yank gibi. Hani hem fiziksel özelliklerimiz hem ruhsal özelliklerimiz. Peki. Ama bir bizim arkadaşımıza hiç olmuyor. Doğa Hanım, siz mi daha güzelsiniz Burçak Hanım mı? İkimiz de. Ama hanginiz daha güzel? Yani şöyle böyle bir şey söyleyemem ama şimdi ikimiz mesela, de güzeliz. Şöyle bir düşünün. Mesela yan yana yürüyorsunuz. Bir AVM'de veya kalabalıkça bir caddede. Kime daha çok dönüp dönüp bakıyorlar? Vallahi şöyle diyeyim. Esmer sevenler Burçak, sarışın sevenler de bana bakıyor. O zaman size sarışının adı Esmer'in tadı diyoruz. Aynen öyle. İki tane bombayız yani. Aynı yaşta mısınız Doğa Hanım siz Burçak'la? Aynı yaştayız, evet. Burçak'la. Peki mesela Burçak Hanım'ın bir sevgilisi var mı? Var. Var. Sizin sevgiliniz evet. Var mı? Var. Onlar nasıl anlaşıyor? Onlar henüz tanışmadı. Tanıştırmadınız mı? Yani tanışmaya fırsatları olmadı. He. Anlaşırlar mı peki o adamlar? Efendim? Adamlar anlaşırlar mı aralarında? Bilmiyorum, sanırım anlaşırlar yani. Peki erkek arkadaşınız dese ki, Doğa yalnız hep Burçak'la konuşuyorsun, pek bir şey paylaşamıyoruz falan dese, Burçak'a karşı mesafeli davranır mısınız? Yani böyle bir şeyi zaten kendisi söyleyemez çünkü yani. Ağzının ortasına çarparım diyorsun. Çarparım. Çarpmam da yani. Böyle bir şey söylediğinde benim için dünyanın biteceğini bilir en azından. Peki o Burçak Hanım üzerinden şey yapalım. Son sorumuzda telefonlarımız da var ama şimdi tabii çok da merak ediyoruz. Burçak Hanım ne yaparsa, yani tabii yapmamasını temenni ediyoruz da, ne yaparsa bu hayal kırıklığına uğrarsınız? Yani açıkçası bu soruyu ben de çok düşündüm kendimde ama. Yani şeyi nereye kadar? Kredisi diyeceğim ama tam karşılamayacak. Yani sınır var mı yani? O sınırı hissetmek istiyorum. Sanırım sınır yok. Sınır yok. Yani şöyle ki, ne yaparsa yapsın bana affedilebilecek bir pozisyonda. Sanırım o yüzden tek ve en iyi arkadaşım. Gerçekten seviyor demek ki ya Doğa. Doğa Hanım. Mesela efendim? Siz iki kişi değil de üç kişilik bir arkadaş grubu olsaydınız. Ondan ya sonra. Bana biraz zor geliyor. Yani zor tabii. Yani doğru söylüyorsunuz. Zor orada üç kişilik bir şey. Burçak Hanım deseydi ki bir gün, benim de esas en iyi arkadaşım Eda, bozulur muydunuz? Bozulurum tabii ki yani. Demek ki üstüne Allah oynamam gereken şey bu. Kıskançlık var bu ilişkide. Evet, kıskançlık var, doğru. Evet. Çok teşekkürler efendim, görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim, hoşçakalın. Güle güle Doğa Hanım, Burçak'a da selam. Hadi vallahi bravo ya. Şimdi mesela Doğa güzel. Hanım'a biz Gordiyon Alışveriş Merkezi'nden Neşve paketi versek. Evet. Sence erkek arkadaşıyla mı gider, Burçak Hanım'la mı? Yani Burçak Hanım'da kredi sonsuz olduğuna göre erkek arkadaşıyla gider. Bu tip bir çıkar şeyi olmaz zaten. Burçak niye benimle gitmedin? Niye benimle gitmedin demeyeceği falan diyecek için bir şey olsa zaten. Bu anlattıkları olmazdı onun. Peki mesela bugün dinleyicilerimize ben şey yapsam. Sevgili dinleyiciler, bugünlük izin verin. Neşme plaketini biz alıyoruz desem. Ve bizim sana armağan etsem. Kimle gidersin? Ha, yani velev ki Neşme paketi bana geldi. Evet. Kiminle giderim? Aha, ve şunları sorayım. Bir, Neşve paketini kazandığın anda ilk kimi ararsın haberi vermek için? Ve kimle gidersin? Yayından birileri olabilir mi? Mesela Fahir'in olduğu bir gün mü olacak bu, yoksa Fahir yokken? Mesela senin bugünden sonra, mesela bugün alırsam Fahir'i ararım ben. Çünkü ya Fahir, çünkü sen biliyorsun ya zaten bir daha abi. Ama ben Fahir mesela o sırada stüdyodan çıkmışım. Diyelim. Yani Fahir mi ararsın, beni mi ararsın diyorsun? Hı hı. Herhalde veya kimi ararsın? Didem'i ararım ya. Didem kendi ararım. Programımızdan bana hediye çıktı gibi. İlk defa bir şey kazandım kendi programımızdan. Hediye kazandım diye. Didem diyorsun. Peki tabii, kimle gidersin? Didem'le mi? Valla köfte söz mi konusu olduğu için. Neşve paketin içinde köfte var ya. Neşve köftesi, evet. Neşve köftesini en çok kim heyecan duyuyorsa sevdiğim biriyle giderim. Yani o güne kadar bakarım, gideceğim güne göre. Mesela köfte deyince heyecanlanan kim? Kim olabilir köfte mesela? Ne oldu? Bir heyecanlandı böyle. Mesela bu tip şeyler yok. Eğer kim daha fazla heyecanlanıyorsa mesela. Ne oldu ya? Köfte tekrar aklıma geldi. O mesela zaman galiba seninle gitme şansım çok yüksek. Ama tabii Fahir'e de bir yanında hissettirmeden köfte demem lazım. Bakalım ne kadar heyecanlanıyor. Doğa Hanım'la başladık. Sizin de en iyi arkadaşınızı ve en iyi arkadaşla aradığınız özellikleri sevgili dinleyiciler öğrenmek istiyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Gordiyon Alışveriş Merkezi'nden Neşve paketi veriyoruz. Doğa Hanım gerçi böyle çok havalı da bir laf ettiğinden bizim yarışmamız kadük olmuş olabilir. Evet ya, en sonunda söylenecek toparlama şeyini Doğa Hanım dostluğuna borçlu olarak evet, ilk yerde söyledi. En iyi arkadaşlıkta bir özellik aramayacaksın dedi. Ama gene de arayan varsa, mesela birinin en iyi arkadaşı olmaya çalışanlara tavsiye olarak şunu muhakkak yapmalısınız gibi şeyleri. Mesela şu ana kadar öğrendiklerimiz: dertleşme. Dertleşme. Hı-hı. Sıkıntı olduğu zaman. Hazır dinleyicilerimiz bağlanmadan önce, nasılsın bu arada? Bir sıkıntın var mı? Senin çünkü pek iyi görmüyorum. Her şey yani iyi gidiyor. Peki iyi görmüyorum da sen. İyi yani, sağlığımız yerinde, şey yerinde. Güzel yani, devam ediyoruz. Ama bir derdin var mı? Ama dertleşmek ister misin? Bir derdim var da şimdi yayında konuşulacak bir şey değil bu. Yayından sonra. Yayından sonra hemen Fahir'le konuşuyorsun ki konuşacak şeyimiz olmuyor. Yüz yüze anlatıyorum. Yüz yüze anlatırken rahat edemiyorum. Telefonla. Telefonla arayacağım. Beni arayabilir misin? Birilerinin telefonu. Ben seni arayayım mı? Yayından sonra ben seni arayayım. Mesela kapatıp geri aramak en iyi arkadaş özelliği midir? Bence öyle olması mesela lazım. Mesela arıyorsun sen, ona yazmasın diye kapatıp ondan sonra tekrar hemen akabinde ben yapabilirim istersen onu. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Esin ben. Esin Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Esin Hanım, benim annemin adı da Esin. Onu zamanında şöyle korkutuyorlarmış. Sizi hiç öyle korkuttular mı? Esinler, esinler, esinleri yesinler diye. Ya evet, hep böyle iğrenç şakalar oluyor. Her şeyle kafi olduğu için. Bu da şaka da değil ki bu Esin Hanım. Şaka yani, bunun ne olduğu belli değil yani. Hayır. Ne olduğu belli değil ya, böyle bir şey. Yeni dönem Esin şakalarından ne var? Ben bir tek eskilerin esinler esinler esinleri yesinlerini biliyorum. Bana Esin kesin seni yesin falan diyorlar. Kim diye sorun efendim bu lafı edene. Çünkü özne yok. Yani o, yani özne belirli değil. Dur bakayım ben, evet, bugün bir telefonda anneme yapayım bu şakayı. Nasıl tepki gösteriyor? Hemen yapmam mı? Biraz önce lütfen bir lütfen yapmayın, yok. Ön sohbet yap. Ön sohbet. Ön sohbet. Sen niye böyle sesiniz biraz böyle bir heyecanlı, hakikaten biraz tedirgin, bir yere yetişecekmiş gibi falan geliyor. Hemen söyleyeyim kapatayım havasındasınız. Öyle mi? Öyle bir şey var mı? Yok, heyecanlı değilim de şey diyecektim ben. Onun için aradım özellikle. Biz de üç kişilik bir arkadaş grubuyuz. Ah! Çok güzel. Çok güzel. Kaç yıldır yüzden... Esin Hanım? 4 yıldır. İsimleri söyler misiniz peki? Eğer şey Müge ile Aslı. Müge Aslı Esin. Kim kimi daha önce tanıdı? Nasıl tanıştınız? Biraz anlatır mısınız? Teşekkürler. Lisede tanıştık. İşte ya önce Müge ile ben çok yakın arkadaştık. Sonra hani Aslı da geldi. Bir de şey durumu oluyor hakikaten. Hani siz konuşuyorsunuz ve kimi zaman diğer iki kişi birbirine daha çok yakınlaşıyor falan. Esin Hanım, bir şey soracağım. Siz de benim gibi bu grubun en sevimsizi misiniz? Galiba evet. Ben sesinizden anladım hakikaten. Siz misiniz o? Yani vallahi benim gibi işte Esin Hanım'da. Müge ve Aslı daha sevimli olduğunu kabul ediyor musunuz Esin Hanım? Evet, ediyorum. Hadi ya. Ya ha. Ben biraz daha çekilmezim galiba. Yok Ege, öyle değil ya. Yani çekilmez değil de. Sizinki acaba kabul edilebilir şeyler sizinki. İtici miyiz Esin Hanım, öyle bir şeyimiz mi var yani? Siz hiç böyle Müge ile Aslı'yı mesela bir yerde oturuyorsunuz. Bir an için çantanıza eğildiniz, telefon şarjını, aha şarjım yanımda mı falan diye böyle bir eğildiniz baktınız. Başınızı bir saniye sonra kaldırdığınızda Müge ile Aslı'yı birbirine böyle diye bakarken görüyor musunuz? Nasıl yani, böyle hani bezmiş gibi mi yoksa? Yani sizin gene bu davranışınızı onaylamamış gibi. Ay bunun da şarjı bitmedi falan filan gibi. Evet, görüyorum yani zaten beni biraz tuhaf buluyorlar ya, öyle bir. Peki mesela ben biraz daha net örnek vereyim sizi, sonra sizi dinleriz de. Esin Hanım, şöyle bir şey oluyor, mesela kahve içiyor musunuz siz? İçiyorum bazen. Kahve almaya gittiniz mesela siz, Müge Hanım ve Aslı Hanım. özel bir kahve zinciri olan bir kahveciye gittiniz. Kahve alınıyor. Herkes bir şeyler istedi, yiyecek içecek. Ondan sonra herkes elini cebine attı. Bir paralar çıkardı, bir kredi kartları çıkardı, bir şey çıkardı. Mesela bu üç kişiden biri cüzdanını çıkarıp onun içinden 2 ay önce hep beraber kalınan bir oteldeki kartı çıkarıp kredi kartı diye verdi oldu mu? Bu hani odalara giriş kartı var ya. Mesela otelin ismi ne? Sürmeli Oteli. Sürmeli Oteli diye bir otelin. Sürmeli Adana. Oda giriş kartını çıkarıp uzattı mı size? Bundan ödeyin diye. Bence Esin Hanım yapmıştır bu hareketi. Eğer biraz benzeşiyorsa. Bu hareketi ya da böyle bir şey yaşanacak olsa, bu hareketi siz mi, Müge Hanım mı, Aslı Hanım mı yapar? Bunu sanırım kimse yapmaz değil ya, mi? Ben gittim. Kim yapar? Müge yapar sanırım. Müge ben yapar. Yapmam ya. O zaman Ege, sen Müge ile eşdeğersin. Anladım. Bu üçlü ilişkinin içinde. Ben de o zaman Esin Hanım'ın sevimsizliği, Müge Hanım'ın da cimriliği, hepsi bende. Cimrilik de değil ki bu. Aslı'nın bir kötü huyu varsa bütün hepsini bünyemde toplamak istiyorum ben. Yok, Aslı da tam melek pozisyonunda, herkesi idare eder. Aynı ben yani. Peki Esin Hanım, bir şey soracağım. Mesela böyle üçünüz, mesela önemli konuları üçünüzün bir araya gelmesini bekleyerek mi konuşuyorsunuz? Yoksa mesela siz Müge ile konuşunca Aslı sonradan gelince ona tebliğ mi ediyorsun falan filan diye böyle bir tavır oluyor mu? Ya da Aslı biraz daha melek dediğiniz için ters çevireyim örneği. Mesela siz Aslı ile konuşurken Müge sonradan gelince niye beni beklemediniz konuşurken falan diye böyle bir tavır oluyor mu? Yani niye beni beklemedin olmuyor da, herkes ikişer ikişer konuşuyor yani. Kimse kimseyi beklemiyor. Ya kimse üşenmiyor anlatmaya yani. Evet ama şey yani hani öyle komplekslerimiz yok. O benden önce onunla konuştu falan. Yani bir kıskançlık durumu olmuyor ama evet, bazen birileri birilerine daha yakın oluyor yani. Siz de genelde uzak kalan mı oluyorsunuz? Ya evet, ben genelde uzağım, bir de pek hoşlanmıyorum devamlı görüşme. Hani böyle şey, iç içe olmayı. Yani arkadaşlarımdan pek hoşlanmıyorum. En iyi arkadaşınız, en iyi arkadaş konusu konuşurken söyleyecek şey mi Esin Hanım bu şimdi? Nasıl oldu ya, ne yapacağız şimdi? Hani tam olarak öyle değil de nasıl anlatsam? Yani böyle hemen beraber olmayı sevmiyorum. Hani onlar daha çok görüşüyor, o yüzden öyle söyleyeyim. Ben çok iyi anlıyorum Esin Hanım. Yani o kadar hislerimiz karşıladı ki. Hem tiksiniyorsunuz hep beraber olmaktan, hem de siz yokken onlar da görüşmesini istiyorsunuz. Evet evet, tam olarak böyle ya. Evet, anladım. Tam bunun adı kıskançlık. başka bir şey değil ya. Bunun tam adı bunun ne tam adı kıskançlık. Esin Hanım'la beraber bir derdimiz olduğu kesin. Peki şey sorsak, güzellik meselesini sorsak. En güzeliniz hanginiz? Ya şöyle bir şey var. Şimdi biz çok uzun zamandır birlikte olduğumuz için yani hepimiz birbirimize benzemeye başladık. Hani saçlarımız dağınık, yani giyimimiz benziyor. Hani saçlarınız dağınık dediğiniz yağlı mı? Ya hayır, yağlı değil. Hani uzun ve yani hepimiz birbirimize benziyoruz, öyle söyleyeyim. He. Kıyafetler aynı mı? Efendim? Kıyafetler. Benziyor yani, evet. Öyle bir şey yok yani aranızda. Peki beden olarak üçünüz arasında kıyafet değiş tokuşu yapabileceğiniz bir konumda mısınız? Evet, evet öyle. Müge sizden alıyor, Aslı işte Müge'den alabiliyor mu? Yani yapmıyoruz ama yapabiliriz hani beden olarak. Beden olarak da eşit diyorsunuz. Kıyafetleri paylaştığınız bir durum var mı? Mesela işte bir marka paylaşımınız. Mesela yok, mesela yok. Polo yakayı işte Müge giyer de Aslı daha strapless tercih eder. Topukluysa benimdir falan diye böyle bir şey var mı? Yok, öyle bir şey yok yani. Peki yok. Hanımefendi Fahir yurt dışından aldığı herhangi bir pantolonu Müge'ye veya Aslı'ya armağan etti mi size hiç sormadan? Fahir mi? Fahir mi? Çok çok, çok açık ettim sorumu. Şöyle herhangi biriniz kendine aldığı bir kıyafeti hiç giymeden diğerinize verdi mi? Yok. Verdim. Teşekkür ederim. Bizim aramızda öyle bir şey oldu da. Bu deminki kahve zinciri ve bu kıyafet değişikliği konuları. Biraz özele giriyor gibi ama giriyor, evet. Bence genel durumlarmış ortaya çıktı. Esin Hanım çok teşekkür ediyoruz. Peki bir de ben bir şey daha sorayım. Evet buyurun. Için. Buyurun. Şey daha önce bir kere daha aramıştım. Ortodonti meselesiyle ilgili. Sonra bu benim fizik hocam da dinlemişti. Aramızda çok geyik oldu. Benim aramam, ona buradan selam söylemek istiyorum. Lütfen yanında konuştuklarım hakkında benimle geyik yapmayın diyeceksiniz zannettim. Evet, evet. Beni rahatsız etmeyin için gücüm var. Konuştum bitti çünkü o konu. Evet. Peki Gordion'dan Neşve Bakit'i kazanırsanız kiminle gideceksiniz Esin Hanım? Daha önce de kazanmıştım. Aslı'yla gitmeye karar verdim. Ha, daha önce gittiniz, bu sefer de Müge olur eğer kazanırsanız. Evet, bugünden. Öyle olur. Tamam, çok olur. Teşekkürler efendim. Görüşmek hadi üzere. Hadi güle güle. Hoşça kalın. Gagalıyor. 103.1 Radyo Tülesi'niz Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bugün dostları, en iyi dostları konuştuk ve ortaya şu çıktı. Dostların en önemli özelliklerinden biri ortak zevklere sahip olmaları. Daha pek çok özellik var ama çok da sabırsızım çünkü sonuçta hani 1,5 saat kaldı. Birazdan Ruşen abinin programı başlayacak. Fahir olsaydı mikrofonumu açardı. Ne dedin en son? Fahir olsaydı mikrofonumu açardı. Bir yerden bir şey yakalamaya çalışırken temel şeyleri atlıyorsun. Atlıyorsun. Ya, ya. Evet. İki güzel insan, iki güzel dostluk örneği dinledik bugün. Sevgili Doğa ve sevgili Esin'den ve kadınlar erkek aramadı, bak hiç dikkat ettiysen. Evet, hakikaten de aramadım. Herhalde erkek dostluğu olacak diye bir şey oldu, ne oldu? Aramızdaki dostluğu geçemeyeceklerini hissedip mi şey oldu? O tip bir şey de olabilir. Bir de çok uzun konuştuk, kimseyi evet, şey bol bol alamadık. Ahmet doğru. Mehmet diye şey değil. Peki ben sana şunu sormak istiyorum. Evet, artık bugün son cümleler, yani vaktimiz de bitti. Doğa Hanım ve Esin Hanım aradı. İkisinden de yorumlar aldık. Şöyle sorayım. Doğa'yı mı, Esin'i mi yoksa beni mi çok seviyorsun? Valla Doğa Hanım'ın pek çok söylediği güzel şey oldu. Özellik aramamalıyız dedi. Esin Hanım mesela... Ben dedi kimi zaman Müge ile kimi zaman Aslı ile ama hep beraberiz dedi. Yani o da çok değerli şeyler söyledi. Şöyle bakıyorum, sen pek bir şey söylemedin. Bu konuda mikrofonu açmam gerekiyor bile demedin. İçinden de olsa. O yüzden bir seçim yapamayacağım Doğa Hanım mı Esin Hanım mı diye. Yani üçümüzde eşit mesafede miyiz? Üçünüzde demeyelim de yani iki isim olarak düşünürsek ikisini de diyorum. Hem Doğa'yı hem Esin'i çok seviyorum. İyi kalpli dinleyicilerimiz. Peki o zaman sen, seni bir zor duruma düşüreyim de hangisine, hangi arkadaşına vermek istiyorsun hediyeyi? Doğa'ya mı Esin'e mi? Vallahi bugün haftanın son iş günü. Yarın cumartesi, sonra pazar. Bu güzel günde bu iki güzel insanın konuşmalarından sonra bir tanesini seçemeyeceğim. O yüzden Gordion'dan ricacı olacağım gerekirse. Ve Neşve paketini İki dinleyicimize birden vereceğim bugün. Hep bu numaraları ihmal ettiğimden bu yüzden sevimsiz oluyorum işte. Yani. Hem doğa, şu nasıl benim aklıma gelmedi. Hem doğaya hem Esin'e Neşve paketimizi verdik. Belki de 5 kişilik bir en iyi arkadaş grubu olurlar. Gordion aracılığıyla. Belki Gordion'da aynı anda olurlarsa. Şunu ben akıl etsem en sevimli ben olacaktım. Ve konuşacağım. Gerekirse konuşacağım Gordion'la. Esin Hanım, Müge Hanım ve Aslı Hanım'ı bölmemek adına 3 kişilik. Gerekirse cebimden para vereceğim. Serdar diye bir dinleyicimiz varsa şu anda. O benim en iyi arkadaşım olacaksa be de. Ona da ben veriyorum Serdar. Soyadını da Serdar Büyükçekmece. Serdar Büyükçekmece'ye de ben veriyorum. Evet. Evet, bugün de programımızın sonuna geldik. Nasıl yine neşeyle, dostlukla. Serdar'ın arkadaşı varsa Vedat Büyükçekmece, ona da verdim. 5 kişilik. Arkadaşı mı? Evet, ne kadar güzel, sevgi dolu bir program yaptık bugün ama sen de biraz böyle bir nefret... Yo, ben Ruhşen Çakır başlayacak ya, ondan heyecandan biraz şey oldu. Yalnız benim bitiren şey ne olur biliyorsun değil mi? Ne? Ruhşen Çakır'la arkadaş olmam. Sence... Serdar değil de Ruşen Çakır'la arkadaş olursan nasıl, bir dakika, nasıl ya, bir dakika. Güzel bir hafta sonu diliyoruz hepinize sevgili dinleyiciler. Yarın sabah tekrar bölümlerimizle karşınızdayız. Pazartesi sabahında da canlı canlı buluşacağız. O zamana kadar tatlı tatlı dolaşın, hoşçakalın. Kaka. 5 gün 9'dan 5'e yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz. Her çalışma gününde tatili iple çekiyorsunuz. Şimdi beklenen anı gerçeğe dönüştürme zamanı. Hafta sonu her cuma 19'da Radyo TÜ'de başlıyor. Radyo TÜ'de hafta sonu. Hafta sonu. Hafta sonu. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo TÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.